50 languages. 97. 97. 97. أدوات الوصل. 4. سيندزمي 4. سيندزمي 4. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Αποκοιμήθηκε παρόλο που η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Αποκοιμήθηκε παρόλο που η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Έμεινε κι άλλο παρόλο που ήταν ήδη αργά. Έμεινε κι άλλο παρόλο που ήταν ήδη αργά. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Δεν ήρθε παρόλο που είχαμε δώσει ραντεβού. Δεν ήρθε παρόλο που είχαμε δώσει ραντεβού. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Παρά όλα αυτά αποκοιμήθηκε. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Παρά όλα αυτά αποκοιμήθηκε. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Ήταν ήδη αργά. Παρ' όλα αυτά έμεινε κι άλλο. Ήταν ήδη αργά. Παρ' όλα αυτά έμεινε κι άλλο. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε. Παρ' όλα αυτά δεν ήρθε. Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε. Παρ' όλα αυτά δεν ήρθε. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Παρόλο που δεν έχει δίπλωμα, οδηγεί αυτοκίνητο. Παρόλο που δεν έχει δίπλωμα, οδηγεί αυτοκίνητο. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Παρόλο που ο δρόμος γλιστράει, οδηγεί γρήγορα. Παρόλο που ο δρόμος γλιστράει, οδηγεί γρήγορα. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Παρόλο που είναι μεθυσμένος, πάει με το ποδήλατο. Παρόλο που είναι μεθυσμένος, πάει με το ποδήλατο. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Δεν έχει δίπλωμα, παρόλα αυτά οδηγεί αυτοκίνητο. Δεν έχει δίπλωμα, παρόλα αυτά οδηγεί αυτοκίνητο. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Ο δρόμος γλιστράει, παρόλα αυτά οδηγεί πολύ γρήγορα. Ο δρόμος γλιστράει, παρόλα αυτά οδηγεί πολύ γρήγορα. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Είναι μεθυσμένος. Παρόλα αυτά πάει με το ποδήλατο. Είναι μεθυσμένος. Παρόλα αυτά πάει με το ποδήλατο. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Δεν βρίσκει δουλειά παρόλο που έχει σπουδάσει. Δεν βρίσκει δουλειά παρόλο που έχει σπουδάσει. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Δεν πάει στο γιατρό παρόλο που πονάει. Δεν πάει στο γιατρό παρόλο που πονάει. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Θα αγοράσει αυτοκίνητο παρόλο που δεν έχει χρήματα. Θα αγοράσει αυτοκίνητο παρόλο που δεν έχει χρήματα. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Έχει σπουδάσει. Παρόλα αυτά δεν βρίσκει δουλειά. Έχει σπουδάσει. Παρόλα αυτά δεν βρίσκει δουλειά. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Πονάει. Παρόλα αυτά, δεν πάει στο γιατρό. Πονάει. Παρόλα αυτά, δεν πάει στο γιατρό. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Δεν έχει χρήματα. Παρόλα αυτά, θα αγοράσει αυτοκίνητο. Δεν έχει χρήματα. Παρόλα αυτά, θα αγοράσει αυτοκίνητο.